popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100książek.polskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 5 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś mają się odbyć kolejne rozmowy w sprawie protestu pielęgniarek w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu. Dopóki nie zostanie podpisane porozumienie, protest trwa. Sejm nie wybrał rzecznika praw dziecka. Jedyna kandydatka nie otrzymała wymaganej liczby głosów. W tym serwisie też o Światowym Dniu Zwierząt. Wciąż bez porozumienia między protestującymi pielęgniarkami ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu a dyrekcją placówki. Wieczorem w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie zakończyły się rozmowy obu stron. W spotkaniu uczestniczył minister zdrowia i władze samorządowe. Łukasz Szumowski poinformował, że pielęgniarki wracają do swojego miejsca w pracy w Przemyślu. Minister zdrowia był zadowolony z podjętych negocjacji przez wszystkie strony, mimo że nie chciał mówić o szczegółach rozmów. Padły konkretne propozycje, są na stole. To jest i tak krok naprzód i pewien dialog, który został dzisiaj zapoczątkowany. Mamy nadzieję, że będzie kontynuowany jak najszybciej. Panie muszą te propozycje przeanalizować. Wymaga to konsultacji z prawnikami, ze środowiskiem. Pan marszałek i pan dyrektor muszą również przeprowadzić analizy i finansowe, i prawne. Wcześniej minister zdrowia podkreślał, że nie jest stroną w tym konflikcie, ale chce uczestniczyć w rozmowach. Łukasz Szumowski powiedział, że dziś po południu strony protestu będą się kontaktować. Mapa drogowa jest taka, że będziemy rozmawiali. Mam nadzieję, że się uda to wypracować, opisać i docelowo pomiędzy dyrekcją a panem marszałkiem, a paniami pielęgniarkami podpisać jako porozumienie. Ewa Rygiel z Zakładowej Organizacji Związkowej powiedziała, że pielęgniarki nie kończą protestu, dopóki nie będzie podpisane porozumienie. Wracamy do dziewczyn głodujących, bo też głodujemy. Dopóki nie zostanie podpisane porozumienie, to protest trwa. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowolone. Musimy to przeanalizować. Pielęgniarki od miesiąca protestują, domagając się podwyżki. Według popołudniowych uzgodnień z dyrekcją szpitala chodzi o 1000 zł, ale na taką podwyżkę nie zgadzają się władze samorządowe. Pielęgniarki przyjechały do Warszawy na posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, podczas której na wniosek przewodniczącego Bartosza Arłukowicza resort zdrowia miał przedstawić sytuację w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu. Zmieniamy temat. W wieczornym bloku głosowań posłowie m.in. uchwalili ustawę o pracowniczych planach kapitałowych oraz przyjęli poprawki Senatu do noweli kodeksu wykroczeń. O szczegółach zakończonego posiedzenia Sejmu Michał Fabisiak. Ustawa o PPK powołuje powszechny i dobrowolny system dodatkowego gromadzenia oszczędności emerytalnych. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 229 posłów, w tym cały klub Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie posła PiS Jarosława Krajewskiego pracownicze plany kapitałowe niosą wiele korzyści. Zapewnienie dodatkowych oszczędności, te środki będą prywatnymi i dziedziczonymi. Argumenty te nie przekonały 197 posłów opozycji, którzy zagłosowali przeciw. Posłanka PO Krystyna Skowrońska tłumaczyła, że celem ustawy wcale nie jest zapewnienie bezpieczeństwa emerytalnego Polaków. Potrzebne są wam pieniądze na inwestycje. Posłowie uchwalili także m.in. ustawę o kole gospodyń wiejskich i przyjęli 4 poprawki Senatu do noweli kodeksu wykroczeń. Najważniejszym założeniem tego ostatniego dokumentu jest wprowadzenie stałego kwotowego progu w wysokości 500 zł, od którego sprawca kradzieży będzie odpowiadał jak za przestępstwo. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dodajmy, że w czasie zakończonego posiedzenia Sejm po raz kolejny nie zdołał wybrać rzecznika praw dziecka. Jedyna kandydatka Agnieszka Dudzińska, rekomendowana przez PiS, nie otrzymała wymaganego poparcia 200 posłów. Głosowało na nią 194 posłów, przeciw było 192, a 12 wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji procedura wyboru zostanie przeprowadzona ponownie. Funkcję rzecznika praw dziecka nadal będzie pełnił Marek Michalak. Jego druga kadencja upłynęła 27 sierpnia tego roku. Pracownicy i wolontariusze opowiadali o podopiecznych, były też warsztaty i pokazy. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt swoje drzwi dla odwiedzających otworzyło schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. Usłyszeć można też było o świadomej i odpowiedzialnej adopcji zwierzęcia, bo każda adopcja to oddzielna historia, mówi Dorota Okrasa z Biura Adopcji Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Każdy przypadek jest inny i na temat konkretnego zwierzaka, na temat warunków adopcji już rozmawiamy. Bierzemy pod uwagę preferencje i przyszłego właściciela, a przede wszystkim naszego podopiecznego, bo to ich stawiamy na pierwszym miejscu. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie do adopcji oddawanych jest średnio miesięcznie 70 psów i 20 kotów. Podobna liczba zwierząt przebywa w każdym miesiącu do schroniska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym wschodzie umiarkowane i okresami duże. Na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. W imieniu wszystkich autorów i redakcji zapraszamy do słuchania naszych audycji. Jesteśmy, panie i panowie, w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Trójka pod księżycem. Proszę Państwa, sytuacja jest bardzo skomplikowana, ponieważ to nagranie powstaje 29 września. I teraz tak, po mojej lewej ręce, tak się mówi, Michał? Dokładnie. Siedzi właściciel tego głosu, czyli Michał Olszański, który uczy mnie tego, jak należy traktować zwycięstwo lub porażkę w piłce siatkowej. I w momencie, kiedy nagrywamy, jeszcze nie wiemy, czy Państwo słuchają nas 30 w bardzo ważnym dla Opery Bałtyckiej dniu, czy też w parę dni później. Ponieważ nie wiemy, czy Polska otrzyma złoto. Czy tak? Polska awansuje do finału. Basiu, na razie jest półfinał. Gramy ze Stanami Zjednoczonymi. 29 wygraliśmy wieczorem. Pierwszy set. Jeśli wygramy ten mecz, to jutro w niedzielę o 21 z minutami zagramy z Brazylią o Mistrzostwo Świata. Więc jeżeli Państwo nas słuchają parę dni później, to znaczy, że wygraliśmy i jesteśmy mistrzami świata. Bo to wszystko zależy od finału z Brazylią, Basieńko. Jutro, umówmy się, jest taka sytuacja. Brazylia. Jeżeli przegramy dziś ze Stanami, to jutro o 17 gramy z Serbią o brązowy medal. Tak. I ty masz audycję w swoim czasie. Jeśli natomiast stanie się inaczej i zagramy w finale z Brazylią, to nie masz audycji. Tak. Dobry wieczór. W nocy z 4 na 5 października. Na początku mały żarcik, zauważyli Państwo. Potem z niego wytłumaczę się, a następnie fragment otwierający nasze w Operze Bałtyckiej spotkanie. Jak już wszyscy wiedzą, jego nagranie nie mogło być skonsumowane w niedzielę. Dlatego dzisiaj powracamy do późnego wieczoru sobotniego. Ale to jeszcze nie koniec komplikacji oraz sytuacji, w jakich znajdujemy się po raz pierwszy tej nocy. Mogę tylko powiedzieć, no przepraszam, 22, 333, 33, 33, przepraszam. Excuse me. A to barbarzyńsko przycięta scena pierwsza z aktu pierwszego opery Michaela Nymana Love Counts. Otóż to po raz pierwszy, na pewno od lat, muzyka operowa i tylko ona w Trójce pod Księżycem, obok obszernych, jak już Państwo wiedzą, fragmentów rozmowy nagranej wcześniej, 29 września w sobotę wieczorem, ale też obok spotkania na żywo, w dodatku na linii Warszawa-Gdańsk. W studiu Radia Gdańsk jest dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Pokor. Przepraszam. Pokora. Romuald Pokojski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Sprawca poniekąd całego zamieszania, gdyż to on nieopatrznie zaprosił magazyn bardzo kulturalny na inaugurację swojego pierwszego sezonu w Operze Bałtyckiej. Niemniej, panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Byłoby naprawdę fantastycznie. Przyjemność była oczywiście po naszej stronie i mam nadzieję, że magazyn będzie gościł częściej w Operze Bałtyckiej, a to był początek. No to znaczy, to była nadzieja na to, że będzie magazyn. Jak już wyjaśniliśmy, nie został nadany i dzisiaj rozszerzamy poniekąd tę magazynową wersję do rozmiarów Trójki pod Księżycem. Za moment nastąpi prezentacja gości. Umówiliśmy się, Romualdzie, że ty przedstawiasz jedyną panią gość i teraz masz szansę to powtórzyć, bo ten fragment został, że się tak wyrażę, wycięty. Bardzo proszę, kto nam towarzyszył 29 wieczorem? Wyjątkowa sopranistka Edyta Piasecka. No to może jeszcze dwa słowa o pani Edycie Piaseckiej? No, właściwie to pani Edyta na co dzień współpracuje z Krakowem, natomiast tutaj gościła w Gdańsku, jak sama też mówiła, uwielbia pracę w Gdańsku i myślę, że będzie miała teraz dużo przestrzeni w Operze Bałtyckiej. Naprawdę wyjątkowy sopran. Witam serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję dyrektorowi za zaproszenie i za to, że będę mogła znowu wrócić do mojej ukochanej opery, którą bardzo, bardzo lubiłam, bardzo dobrze się tutaj czułam i mogę znowu śpiewać. Ale skąd pani przyjechała do Gdańska dzisiaj? Kraków, 600 kilometrów. Teraz ja przedstawię Romku panów. Pan Jerzy Znakowski, czyli człowiek encyklopedia w kategorii opera. Witam serdecznie. Staram się przynajmniej coś wiedzieć, a jeszcze bardziej staram się tę wiedzę przekazywać. Cudownie pan to robił 29 września wieczorem, prezentując fragmenty oper, no tak chyba najkrócej należałoby powiedzieć, podczas koncertu, który, kolejna komplikacja, stanowił wigilię w zasadzie inauguracji sezonu, która to inauguracja została zaplanowana na 30, czyli na niedzielę, na wieczór, oczywiście w Operze Bałtyckiej. No i Michał Olszański, którego Państwo głos już słyszeli. I Michał nie tylko po to przyjechał, żeby uczyć mnie dynamiki gry w piłkę siatkową na mistrzostwach wszelkiego rodzaju, tylko przyjechał, co było dla mnie absolutną niespodzianką, po to, żeby poprowadzić poniekąd wspólnie z panem Jerzym Znakowskim ów koncert 29, ale część tego koncertu merytoryczną, by tak rzec słowną i to bardzo uroczystą. Jeżeli państwo pozwolą, to najpierw zapytam mojego kolegę o to, co tak ważnego wydarzyło się właśnie 29. Oczywiście w skrócie, Michale, ale pięknie to zrobiłeś, pięknie poprowadziłeś, naprawdę jestem bardzo z ciebie dumna. To była bardzo radosna uroczystość. Świętowaliśmy 75. urodziny Lecha Wałęsy, a także 35. rocznicę przyznania panu prezydentowi Nagrody Nobla Pokojowej. Zatem dwa wielkie wydarzenia. Ja rozpoczynając tę uroczystość powiedziałem o radości, bo po prostu uważam, że to taki jest radosny wieczór, kiedy możemy się cieszyć wspólnie z tego, że Lech Wałęsa jest ciągle z nami, że jest zdrowy. Dzisiaj powiedział tutaj kilka bardzo mądrych rzeczy. Cześć i chwała. Kiedy dowiedziałem się, że jest taka propozycja, bo wynikało to z tego, że ja bardzo dobrze znam Malinę Hulię, a był tu akcent związany z dziećmi z dworca Brześć, bo podczas tej imprezy zbierano właśnie środki na rzecz uchodźców z Czeczenii, to sobie pomyślałem, oj, to jest coś niezwykłego, a zwłaszcza, że dzisiaj jest Michała. W związku z tym powiem wam, że takich imienin to ja nie miałem od wielu, wielu, wielu lat. Michał. Do wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, bardzo dziękuję. Najlepszego od wszystkich nas. Bardzo dziękuję. Jako prezent przyjąłem, pani Edyto, pani występ, ponieważ powiem pani, że byłem zachwycony koloraturą, tym, w jaki sposób pani operuje głosem. Dla nas dziennikarzy na co dzień pracujących głosem, taki występ to jest po prostu no, mega sprawa. Patrzyłem, uczyłem się, widziałem, jak pani oddech bierze. To wszystko było fascynujące i naprawdę szapoba. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję serdecznie. Jak zawsze podkreślam, bo należę raczej do skromnych osób, robię to cały czas dla publiczności i jestem zadowolona, kiedy osoby, które zapraszam, zawsze mówią, nie, bo to jest ciężkie, a ja nie wiem, czy się nadaje. Po czym przychodzą pierwszy raz i już wracają i jeżdżą po wszystkich miastach i się spotykamy. Jestem szczęśliwa z tego powodu. Dlatego piękna kobieta. Dodajmy. I jeszcze dodajmy arię z jakiej opery zaśpiewała? Aria z opery Giuseppe Verdiego, La Traviata. To jest wizytówka artystyczna naszej diwy. Jedna z jej najwspanialszych ról, ale nie jedyna wspaniała. Są tam takie słowa chyba bardzo ważne. Sempre libera, czyli jestem wreszcie wolna i mogę tu wrócić, pracować z takimi osobami, z którymi chcę pracować. Tak, a trzeba tu wspomnieć troszeczkę też może w kontekście piłki siatkowej i tego finału, czyli Brazylia-Polska, że jest z nami, i to jest tutaj bardzo ważne, maestro José María Florencio. Który jest wicedyrektorem... Tak, jest dyrektorem muzycznym Opery Bałtyckiej od tego sezonu. I jest Brazylijczykiem, a zatem on będzie trzymał kciuki za Brazylię. Im nie poszło na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną, dlatego pałają ogromną chęcią rewanżu. Zatem nam poszło fantastycznie. I będą chcieli mieć złoto w siatkówce, ale mam nadzieję, i tutaj Basiu, to jest wypowiedź przeciwko twojej tezie, bo ty byś chciała mieć audycję w swoim czasie, ale trzymamy kciuki, żeby Polska zagrała z Brazylią. Ale to też jest dwuznaczna sytuacja, gdyż maestro José powiedział, że jest Polakiem z wyboru. Polakiem z wyboru dla nas wszystkich jest to o tyle rzecz dobra, ponieważ chyba nikt wśród tych, których ja osobiście znam, nie wykonuje tak Moniuszki. Znaczy takiego Mazura, jakiego możemy usłyszeć pod batutą José, to... No właśnie, powtórzę tutaj za panem Michałem, szapoba. Thank you. Mazura pod batutą maestro José Maria Florencio. Niestety nie mamy nagrań z tamtego wieczoru. No, niemniej myślę, że jakiś rodzaj substytutu udało nam się odnaleźć i tak będzie w dalszej części naszego spotkania. Teraz już wiemy, dlaczego rozpoczęliśmy to wydanie Trójki pod Księżycem starym sygnałem zaczynającym program Trójki po nocnej przerwie, bo była przerwa. Przez długie, długie lata Trójka nie nadawała przez całą dobę. Bardzo proszę, to muzyka operowa stanowiła przez lata znak rozpoznawczy Trójki. To o czymś świadczy, prawda, Romku? No tak, myślę, że tutaj dokonywanie takiej separacji pomiędzy słuchaczy Trójki a operą jest nieuzasadnione. Oczywiście mam nadzieję, że oczywiście opera będzie gościć w programie trzecim, ponieważ sam jestem słuchaczem programu trzeciego i myślę, że dla właśnie takich osób, znaczy nie mówię, że tutaj ja jestem jakąś wyrocznią, ale chodzi mi bardziej o wiek, że tak, że opera też jest dla nas jak najbardziej. No a to nie opera organizowała, jak o ile dobrze zrozumiałam, ów wieczór wigilijny, czyli poprzedzający wieczór inauguracji, to do opery goście zostali zaproszeni przez parę prezydencką Lecha i Danutę Wałęsów. Czy tak? Jeżeli chodzi o sobotę, tak, tutaj nawet precyzyjnie Fundacja imienia Lecha Wałęsy. Natomiast no my zapraszaliśmy głównie na naszą inaugurację w niedzielę. I ta niedziela jest dla nas takim dniem startu. A ja cieszę się, że mieliśmy akcent noblowski, gdyż znów po raz pierwszy w tę noc październikową, w tygodniu noblowskim, nie komentujemy czego? Literackiego Nobla, bo go Szwedzka Akademia nie przyznała. Przypomnijmy, że 35 lat temu, 10 grudnia w Oslo, nie sam laureat Nobla Pokojowego odbierał tę nagrodę, co zostało przypomniane filmem podczasowego wieczoru 29. Czyli ten ciąg dalszy komplikacji, o których wspominałam, lecz nie sam, lecz jego małżonka, pani Danuta, tak? No tak, tak było. Natomiast ten wątek, że jesteśmy w dniu literackiego Nobla bez Nobla, myślę, że też jest znamienny, chociaż słyszałem, że Akademia mówi, że w przyszłym roku zostaną przyznane dwa literackie Noble. Jeden właśnie za ten rok. Oj, to będzie męka dopiero. W każdym razie, wracając do Nobla Pokojowego, reżimy, zdarza się, nie ułatwiają swoim pokojowym noblistom przybycia do Oslo. Dzisiaj, uważaj, Romku, poznamy laureata pokojowego Nagrody Nobla 2018. No tak. Biegnijmy dalej, bo sporo jeszcze przed nami. Za kilka minut połączymy się z jeszcze jednym gościem. A oto, jeżeli pozwolisz, jak dalej toczyła się nasza rozmowa w sobotni wieczór. Edyta Piasecka. Dyrektor Romuald Wiczapokojski. Oraz pan Jerzy Snakowski. Cóż, o operze rzeczywiście to jest rzadki, czy rzadko goszczący w Trójce temat, aczkolwiek są takie głosy, że opera ma też taki swój popkulturowy walor. To jeżeli pan dyrektor pozwoli, to skonsultuję tę tezę z panem Jerzym. Oczywiście, opera ma różne oblicza. Z jednej strony jeszcze nigdy ona nie była tak dostępna jak teraz, że wspomnę o transmisjach z Metropolitan Opera. My w Polsce mamy ile teatrów operowych? 11? 12? Przez ogromna skala, więc ten dostęp do opery jeszcze nigdy nie był tak ogromny. Kwestia tego, ile osób z tego dostępu korzysta, albo ile osób jesteśmy w stanie do nas przyciągnąć. Czy elitarna ona jest, czy ona jest popularna? Ja uważam, że z operą jest trochę tak, jak z takim eleganckim, jakimś dobrym samochodem, dajmy na to Lamborghini. Owszem, można, słuchajcie, mieć Lamborghini, wsiąść sobie tego Lamborghini, usiąść za kierownicę i przejechać się po osiedlu. Tylko, że na osiedlu mamy ograniczenia, leżących policjantów. Okej, przejdziemy sobie po osiedlu, wysiądziemy z Lamborghini, możemy powiedzieć, okej, przejechałem się Lamborghini. Każdy się tak może przejechać Lamborghini. Ale takie prawdziwe przejechanie się Lamborghini, to jest wsiąść z tego Lamborghini, wiedzieć jak się dobrze prowadzi samochód i przejechać sobie 100 km autostradą, mając 220 na liczniku. I to jest prawdziwa przejażdżka Lamborghini. Opel jest popularna, słyszymy ją w reklamie pizzy, Ladonna Mobile, tam gdzieś w tle. Ale to nie jest Opera. Opera to jest o godzinie 19, jak idziemy do takiego budynku, gdzie nie ma okien. No i właśnie tam się spotykamy z tym zjawiskiem zwanym operą. I jeżeli świadomie tego słuchamy, jesteśmy przygotowani, to jest właśnie jak taka jazda Lamborghini 220, 250 nawet, okej, na autostradzie. Wtedy się to czuje, wtedy jest ta moc. No tak, tak, tak. Ale myślę właśnie o takim radiu, które nadaje piosenki. No więc i nadawanie tak zwanych przebojów operowych, wybieranie właśnie poszczególnych arii, oczywiście podczas koncertu uroczystego, tak, bo to jest odpowiedni kontekst i wszyscy jesteśmy w operze. Tak jak w teatrze, tak? To wszystko się dzieje na naszych oczach. Natomiast wybieranie z płyty arii, czy samej uwertury, to chyba nie oddaje jednak ducha opery. Jeżeli, przepraszam, jeszcze wtrącę, jeżeli ta jedna aria spowoduje, że ktoś się skusi, żeby wysłuchać całej opery, no to nie, to jednak to działa, to ja jestem za. No, edukacyjna rola radia w tym punkcie. Ja myślę, że trochę też Pokojski o słuchaczach Trójki i ta taka obawa, że słuchacze Trójki oczekują trochę innej muzyki. Ja myślę, że nawet tak jak to, co mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Dzisiaj 29, przypominamy. Uwerturę Bernsteina do Kandyda. Czyż nie jest to materiał trójkowy? To jest jedna rzecz. Natomiast myślę, że też opera jest współczesną sztuką. Mało tego, ze sztuk scenicznych jest najmłodsza. Ma dopiero 400 lat. No dobrze, może performance, który pojawia się w XX wieku, trochę tutaj nam zaburza szyki, ale to jest właśnie taki pewien paradoks, w którym tkwimy. Znaczy, wydaje nam się, że mówimy o jakiejś bardzo odległej sztuce. A to jest naprawdę cały czas bardzo współczesna sztuka. Przyjście do teatru, to o czym przed chwilą mówił Jerzy, to jest ten moment, w którym to nie jest tylko muzyka, to jest sztuka, ona nas ogarnia dookoła. To nie jest tylko obraz, to nie jest tylko sama melodia, rytm. Zanurzamy się w tym. A jakby to artystka, która no właśnie zanurzona jest w tym, można powiedzieć w 100%, jakby to określiła. Ja jestem uzależniona od opery i uwielbiam właśnie taki stan, kiedy przygotowuję się do jakiejś danej roli. Moi współdomownicy pewnie wtedy no nie bardzo są w stanie ze mną żyć, bo wtedy ja już myślę, na przykład przygotowuję się teraz do Rozyny. Ja już myślę w kategoriami Rozyny. Fakt jest, że to będzie moja piąta produkcja, więc ja dokładnie wiem, co ona powinna w danym momencie czuć, ale za każdym razem, jeśli na przykład spotykamy się teraz z reżyserem i on nam pokazuje, jak będą wyglądały stroje. Zresztą stroje są wspaniałe. Takiego cyrulika jeszcze nie miałam. Jestem przezadowolona, bo mam dosyć kręconych włosków, krynolin. Bardzo fajnie właśnie, że idziemy z postępem i podejrzewam, że przez to, że będą takie stroje i będzie to właśnie dziki zachód i ta Rozyna nie będzie taka ugrzeczniona i będzie mogła pokazać pazura i będzie się zachowała w specyficzny sposób, taki właśnie jak teraz młodzież się zachowuje. Podejrzewam, że pójdziemy właśnie w tym kierunku. Właśnie przyciągnie młodych ludzi i na przykład obserwując, no najczęściej pracuję w Warszawie, to na przykład przez kilka ostatnich, tam powiedzmy 5-6 lat, widzę jaka jest różnica, jak byłam powiedzmy w Warszawie 10 lat temu, kiedy ta średnia wieku była zupełnie inna, a na przykład teraz, jak się na przykład zgłaszają do mnie osoby właśnie nie w tak zwanym dojrzałym wieku, tylko właśnie te młodsze. Pani, to chcemy zobaczyć, bo to było fajne, bo to było takie trafiające do nas. Więc ja myślę, że opera już nie jest taka właśnie stricte dla osób wybranych, z pięknymi koliami, z pięknymi sukniami. Właśnie nie jestem wcale jakoś, nie wiem, zniesmaczona, kiedy widzę w teatrze osoby, które są normalnie ubrane. Wiem, że nie wypada, ale fajnie właśnie, że jednak młodzież przychodzi, że trafiamy właśnie na przykład tym nowym przedstawieniem, że będzie to właśnie uwspółcześnione. I myślę, że pomysł reżysera właśnie na cyrulika, do którego co czas zmierzam, jest naprawdę interesujący. I myślę, że nawet to, że będzie przeniesione to na tak zwany dziki zachód, to, że Rozyna będzie ubrana w kowbojki, nigdy czegoś takiego nie miałam jako Rozyna, fajne, to, że będę miała męża pana Trumpa, który będzie specyficznie ubrany i moi koledzy będą również specyficznie ubrani właśnie w dzisiejszych czasach, myślę, że to jest bardzo interesujące i to przyciągnie właśnie młodych ludzi. Przy okazji pani ujawniła ten bardzo ważny punkt programu nowego sezonu, czyli pierwszą realizację operową w tym sezonie, Romualdzie. Tak, Cyrulik Sewilski już w listopadzie, bardzo zapraszam. wszystkim. W reżyserii Pawła Szkotaka. To już jest druga realizacja w Operze Bałtyckiej Pawła. Paweł zresztą jest oczywiście, można powiedzieć, trochę takim multiinstrumentalistą reżyserskim, bo przecież Pawła znamy oczywiście z teatrów alternatywnych, z biura podróży, ale też i ze scen teatrów dramatycznych. Czyli daleko nie trafił, bo słuchajcie, jakby to popatrzeć, opera jest dzisiaj teatrem alternatywnym. No. Zwróćcie Państwo uwagę, że mówi się, że opera z racji tego, że ona jest taką syntezą sztuk, raz, dwa, że jest taka droga i na operę stać tylko najbogatsze ośrodki, to o operze się mówi, że to jest taka wisienka na torcie. Tylko ile miejsca zajmuje wisienka na torcie? To jest punkcik. Opera jest alternatywna, jest offowa. To jest też jeden z jej paradoksów. Wrócę teraz do pierwszej premiery, Paweł Szkotak. Przypominamy, to wielki sukces biura podróży na festiwalu w Edynburgu. Otrzymał Herald Angels za całokształt, można powiedzieć. A biuro podróży pokazywało dwa spektakle, Carmen Funebre Stary i Silence, cisza w Troi. Carmen Funebre to był pierwszy potężny sukces właśnie, to był pierwszy fringe, jakie zdobyło biuro podróży w Edynburgu, że polski teatr dostaje taką główną nagrodę za całokształt tej właściwie swojej obecności w Edynburgu. To jest piękna, piękna rzecz. A więc tak, pierwsza premiera, żeby uporządkować fakty, bo już troszkę komplikacji miało miejsce. Pierwsza premiera w listopadzie to Cyrulik Sewilski, Gioachino Rossini, tak? Gioachino Rossini, tak. To jego sztandarowe dzieło, chociaż napisał tyle innych oper. Zawsze się 39, wybiera... proszę pana. A zawsze się, no właśnie. A wybiera się zawsze tego Cyrulika, dyrektorze. Poszperajcie jeszcze w tym repertuarze troszkę. Już pani Edyta przygotowuje się do roli Rozyny, więc myślę, że nie wycofujmy jednak tego pomysłu, żeby to zrealizować. Generał, przepraszam, tak wtrącę, to właściwie u mnie to jest rok właśnie rosinioski, bo co chwilę mam właśnie coś związanego z Rosją. Była podróż do Reims, teraz będzie wznowienie Turka w Italii. Świetny też pomysł. I tak myślę, że dobry trop właśnie w operze, ponieważ tak jak słucham, bardzo dużo jeżdżę po różnych operach polskich, publiczność troszkę jest zmęczona już takim cały czas tym sztandarowym, smutnym repertuarem. Wszyscy tak strasznie czekają właśnie, żeby się trochę pośmiać. Więc jak się właśnie pojawia Cyrulik. Tylko, że uwaga, jakby Cyrulik sam w sobie jest chyba dosyć mało śmieszny. I czekam właśnie takiego Cyrulika, że będę pękał ze śmiechu. Ja myślę, że jest ogromna szansa, dlatego że właśnie byłam wczoraj na próbie muzycznej z maestro José. Jeśli chodzi o poziom, wiadomo, że jest bezdyskusyjny. Szybkie dialogi pomiędzy postaciami, ja myślę, że to bardzo dużo daje. Dużo właśnie uczymy się my, chociaż my oczywiście znamy soliści Cyrulika, bo większość tutaj jest śpiewaków, którzy już przygotowaliśmy te role, ale już na pierwszej próbie słyszę, że maestro ma fajne, nowe pomysły, więc myślę, że to będzie sukces. Tylko teraz kwestia jest właśnie, żebyśmy się dobrze poznali, żebyśmy byli jedną rodziną, no i wtedy możemy fajnie współpracować. Taka fajna energia. Ale powiedziała pani, że taki rok rossiniowski, może rok rossiniowski jest z tego powodu, że w tym roku mija 150. rocznica śmierci Rossiniego. I tutaj mamy jeszcze jedną rocznicę i tutaj już pan dyrektor chciałby pewnie zaanonsować kolejną premierę. Setna rocznica urodzin Bernsteina i wchodzimy, to też jest takie nowum, jeżeli chodzi o operę bałtycką, że nie będzie koncertu noworocznego, ale za to będzie premiera opery. Candide Bernsteina, z którym oczywiście on też się zmagał. Początki były dość trudne, tak właściwie ta partytura się kształtowała, tam jeszcze trochę innych kompozytorów na tym pracowało. I w rezultacie mamy dzieło, myślę, radosne, zabawne, idealne na karnawał, aczkolwiek z bardzo mocną refleksją na temat tego jednego z najpiękniejszych światów. Dzieło typowo karnawałowe, bo jest odwrócone do góry nogami. Ten świat jest odwrócony do góry nogami. Co ciekawe, ta opera powstała równolegle z West Side Story. Bernstein dokładnie tak. Czasami przeszczepiał jedne numery z jednej partytury do drugiej. Kto zna West Side Story? Myślę, że z przyjemnością też zapozna się i z tą partyturą. Się bardzo cieszę, że właśnie w Gdańsku zaistnieje w końcu Bernstein, który jest twórcą większej ilości oper. Tak. Ta jest oczywiście jego czołową. Ona uchodzi za operettę właściwie. Bo tam są mówione dialogi, ale ten ciężar gatunkowy muzyki i rozmiar tych numerów muzycznych jednak skłaniają nas do tego, żeby to uznać za pełnokrwistą operę. Tak. La la la la la. A zatem, panie dyrektorze, dwie najbliższe premiery to Cyrulik Sewilski, arii państwo wysłuchali w całości powyżej słynnej, oraz Wydarzenie, a to zadanie powierzył dyrektor naszemu gościowi telefonicznemu. Czy dyrektor domyśla się, kto jest na linii? Myślę, że tak. Anna Wieczór-Bluszcz, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Nocy, witaj, dobry Aniu. Wieczór, dobry wieczór. Też również pozdrawiam. Dobry wieczór Państwu. Pani reżyser, dobry wieczór. Reżyser totalna, bo i teatralna, i filmowa, i radiowa, dla dorosłych i dla dzieci. Tylko tego Ci, Aniu, jeszcze brakowało. Reżyserii operowej, bo to będzie Twój debiut. Tak, rzeczywiście to będzie mój debiut, ale rzeczywiście bardzo dziękuję panu dyrektorowi za tę możliwość, ponieważ Baszko, tak jak powiedziałaś, ja należę do tych reżyserów, czy w ogóle osób, które uwielbiają wyzwania, bo przez tak różne formy ja czuję, że się rozwijam i za każdym razem rzeczywiście to, co mogę opowiedzieć i to, w jaki sposób, w jakiej formie, dzięki właśnie tego rodzaju wyzwaniom i tego rodzaju propozycjom jest spełnieniem dla mnie. Także tak, to będzie mój debiut operowy. Romualdzie, panie dyrektorze, zadanie jest tym trudniejsze, już ujawniliśmy, że to jest zadanie sylwestrowe. Proszę, by teraz pan zechciał porozmawiać trochę z panią reżyser, to jest jedyna okazja tego dnia. Tej nocy. No tak, znaczy ja jestem o tyle spokojny, że przede wszystkim myślę, że Ania, znaczy nawet nie myślę, tylko na tyle, na ile znam pracę przecież Ani, one są naprawdę mocno osadzone w muzyce. Tutaj Ania jest nie tylko wszechstronną reżyserką, ale też wszechstronnych umiejętności osobą, także myślę, że tutaj sobie poradzi, ale sądzę, że może zdradzimy jeszcze, Aniu, rąbka tajemnicy. Kogo do tej współpracy zaprosiłaś jeszcze? Na tym etapie zaprosiłam do stworzenia choreografii Leszka Bzdyla. Tak, i z tego co wiem, to będzie również jego debiut operowy. Coś takiego. Tak, więc mamy tutaj rzeczywiście, mam nadzieję, i świeże spojrzenie, ale też właśnie takie podparte doświadczeniem jednak, bo przecież Leszek Bzdyl jest choreografem, tancerzem absolutnie wielu konwencji, wielu estetyk, więc myślę, że przy okazji kandydat to będzie trafny i doskonały wybór. Paulina Góral to jest osoba, która realizuje w teatrze, jest reżyserką świateł i z kolei ma doświadczenie operowe, więc jej rola będzie tu bardzo, bardzo nam pomocna, ale też przez jej doświadczenie myślę, że możemy czuć się tu pod tym względem bezpieczni. No i scenografia twojej zaprzyjaźnionej, tak, Rom? Oczywiście. Tak. I scenografia, i kostiumy. Ewa Gdowiek, z którą miałam okazję realizować już wiele różnych projektów, spektakli, realizacji teatru, telewizji. W związku z tym z Ewą Gdowiok bardzo jesteśmy, mówimy jednym językiem, więc rozumiemy się doskonale. Przy okazji takiego wyzwania dla mnie to jest bardzo cenne. No i Romualdzie, no to przesłanie kandyda, tej powiedzmy oświeceniowej figury i tej całej bajki o najlepszym z możliwych światów i o uprawianiu naszego ogródka, o tej całej filozofii oświeceniowej pod koniec tego roku i na początku roku przyszłego, to też może być jakiś sygnał, jakiś znak. Tak, znaczy jak gdyby sam Voltaire z tym, co zawiera w Kandydzie, znaczy o tych poszukiwaniach, wędrówce przez cały świat, myślę, że jest znaczące w ogóle, nie wiem jak to powiedzieć, w dzisiejszej rzeczywistości. Tak też myślę, że teatr, każda jego forma, jest zawsze w dialogu z rzeczywistością. To już tak jak Szekspir mówił o tym, że to jest zwierciadło, więc no trochę przykładamy to zwierciadło nawet poprzez krzywe, powiedziałabym, mocno pofalowane. Tak, ale to też chodzi o pewną zabawę, o znalezienie też pewnego dystansu wobec i siebie samych, ale też no tego wszystkiego, żeby no, przez moment pobyć też z taką refleksją, że no, że może właśnie dobrze być trochę w dystansie, co najmniej w półdystansie, mówiąc takim językiem może bardziej bokserskim, z rzeczywistością, z którą się zmagamy zawsze. Aniu? Tak, tak, ja tu dołączę do słów pana dyrektora to, że forma przecież Kandyda, to znaczy to poczucie humoru, ta satyra, ironia, i w przypadku mówienia o rzeczach podstawowych, to znaczy o tym, jak my ludzie radzimy sobie z tym życiem, jakie przyjmujemy postawy, jaki jest nasz stosunek i takie nastawienie w ogóle emocjonalne do tego, co nas spotyka, to przecież z jednej strony szalenie głębokie, szalenie pojemne, ale forma Kandyda jest genialna i jest, myślę, szalenie wdzięczna dla każdego widza i słuchacza, że jednak się trochę tu bawimy, że rzeczywiście to krzywe zwierciadło ma swoją taką, można powiedzieć, radosną formę. W tym przypadku jest ona przez muzykę tak pięknie skomponowaną, jest ona po prostu zwielokrotniona. Ta radość lekko ironizująca, to jest doskonałe, myślę, bardzo wdzięczne połączenie. Ja bym dodała, że w tym roku dyrektor tak zaprogramował ten sezon, że co rusz to rocznica, bo obliczyłam, że 240 lat temu zmarł François-Marie Arouet, czyli Voltaire, a 260 lat temu ukazał się Kandyd. I jeszcze parę innych okrągłych, prawie okrągłych czy półokrągłych rocznic będziemy mogli odnaleźć w tym... Setna rocznica urodzin Bernsteina. No, toż to. No właśnie, no Bernstein, Aniu, twoje tak. spotkanie z tym gigantycznym twórcą, i pianistą, i kompozytorem, i dyrygentem. Tak, tak. Znaczy, to, co zachwyca w ogóle w muzyce Bernsteina, to jest w przypadku Kandyda, to jest ta niesamowita lekkość, a jednocześnie pojemność przecież muzyczna. To, jak to jest szeroko, jak to jest pejzażowo w ogóle opowiadane muzyką. Więc te gatunki, które słuchać, jak one bardzo się mieszają w tym utworze, to jest bardzo ciekawe. No i rzeczywiście jeszcze dochodzi do tego ten aspekt, powiedziałabym, takiej dostępności, takiej popkulturowości jednak dla słuchacza, dla widza, który niekoniecznie musi być rzeczywiście zaznajomiony z operą. I to też, myślę, jest sprzyjające. Tak, no pod tym względem jest to dzieło bardzo otwarte. I znaczy nawet też tak, jak kompozytor się z nim zmagał, bo zmagał się z nim przez lata właściwie, poprawiając nieustająco różne wersje jeszcze w latach 70., 80., także no tak to czasami bywa. No i ten wieczór sylwestrowy, to mnie niezwykle emocjonuje. Wieczór, noc prawie potem w operze, no i potem nowy rok z Państwem bluszczami gdzieś w pobliżu. No to jest bardzo miła perspektywa, że tak z prywatnego punktu widzenia na to spojrzę. No to będzie przyjemnie, zapraszamy. Także to jest tak. Jesteśmy oczywiście w bardzo takiej szybkiej pracy, bo Sylwester z tego naszego punktu widzenia jest już tuż. No, ale tak, no, na razie jeszcze już za tydzień właściwie pierwsza premiera baletowa u nas, Giselle, i to tak się właśnie teraz przez moment właściwie to, że do tego Sylwestra jeszcze tak też już jest prawie, już on prawie jest. No i fantastycznie, bo nie lubimy listopada i grudnia za bardzo. Trzymamy kciuki za twój debiut, Anno. Wszystko. Nie dziękuję. Tylko nie. Tak, wszystko mówi mi, że spotkamy się jeszcze wcześniej w studiu radiowym. Ściskamy łapkę małżonka. Też zamierzamy z nim tak, spotkać dziękuję. Się niebawem. Też ma premierę niebawem. Tak. O, w Teatrze tak, Ateneum 13. Tak. Antygona. No dobrze, a teraz uwertura, oczywiście od Ani, do opery Candide Bernsteina. Tak jak zapytał dyrektor wcześniej, czyż nie jest to materiał trójkowy? Dobranoc, Aniu. Dobranoc, dobranoc Państwu. Dobranoc, Aniu. Jak tu nie cieszyć się na Sylwestra. W studiu Radia Gdańsk, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku oczywiście, Pan Romuald Pokojski, z którym od czasu do czasu porozumiewałem się per ty na repertuar opery bałtyckiej w sezonie 2018-2019. Spojrzeliśmy też, Romualdzie, od strony zaproszonych reżyserów. Dwoje już, że tak powiem, wymieniliśmy, czyli Pawła Szkotaka, tak? I kiedy premiera, przypomnij, Cyrulika Sobielskiego? Teraz w listopadzie, 16 listopada, premiera Cyrulika. No właśnie, oraz Anny Wieczór-Bluszcz, a premiera, no już wszyscy wiedzą, w Sylwestra 2018, czyli w noc z 2018 na 2019 rok. Przypomnijmy, że obok ciebie w sobotni wieczór wypowiadał się już po pożegnaniu się z panią Edytą Piasecką operomaniak, tak siebie przedstawiał. Nakreślisz króciutko sylwetkę naszego gościa sobotniego, którego głosu dzisiaj słuchamy? Jerzy Snakarski jest wyjątkową postacią i też osobą, ale też i bardzo takim życzliwym kolegą tutaj, jeżeli chodzi o operę. Wieloletni też jeden z dyrektorów Opery Bałtyckiej. Tak też z Jerzym się poznałem 10 lat temu, kiedy przyjechałem do Gdańska. I od tamtej pory po prostu miałem możliwość od czasu do czasu porozmawiać o utworach operowych. Też myślę, że nie zdradzę jakiejś nadmiernej tajemnicy i że Jerzy przed laty, kiedy istniał jeszcze taki popularny program jak Wielka Gra, to Jerzy dwa razy tą wielką grę wygrał właśnie w dziedzinie opery. Aha. Także to jest, no, zresztą, no, tak jak pani redaktor miała możliwość poznać się, że jest naprawdę pochłonięty operą i to jest cudowne. Dla mnie jest też taką skarbnicą wiedzy i otuchy, jeżeli chodzi o cały świat operowy. Osobnik jest zwykle ustylizowany czy wystylizowany. Miał taką bardzo zgrabnie przeciętą brodę oraz zakręcony wąs. Elegancko ubrany. No po prostu przyjemnie było patrzeć, rozmawiając, uśmiechnięty. Rzeczywiście życzliwość z niego biła, a o ile dobrze pamiętam, jest on raczej polonistą niż muzykologiem. Czyli, że prawdopodobnie tej opery uczył się, że powiem, samodzielnie. I tutaj, no, wielki szacunek, jak mówi młodzież, szacun. No dobrze. Mam nadzieję, że nie słuchają nas słuchacze programu drugiego, bo tam rozmowy o operze pewnie na znacznie wyższym czy zaawansowanym poziomie. My zaledwie dzisiaj, Romualdzie, testujemy temat w Trójce, to teraz o tych reżyserach.